الباب الثالث والخمسون باب الجمع بين الخوف والرجاء اللہ سے خوف اور امید بیک وقت دونوں باتیں رکھنے کا بیان۔ امام نووی مؤلف ریاض الصالحین فرماتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کے لیے حالت صحت میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو، اور اس کا خوف اور امید برابر ہو، اور بیماری کی حالت میں امید کا پہلو غالب رکھے۔ شریعت کے اصول اور کتاب و سنت کی نصوص اور دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالی کی تدبیر سے خسارہ پانے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور فرمایا، اس دن کئی چہرے امید سے روشن اور کئی چہرے خوف سے سیاہ ہوں گے۔ ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم۔ اور فرمایا، بلا شبہ تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین۔ اور فرمایا، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں اور کافر جہنم میں ہوں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور فرمایا، چنانچہ جس شخص کے اعمال کی ترازو بھاری ہو گئی تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، اور جس کی ترازو ہلکی ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ گڑھا ہوگا۔ اس مفہوم کی اور بہت سی آیات ہیں، چنانچہ دو یا زیادہ متصل آیتوں میں خوف اور امید دونوں جمع ہو جاتے ہیں، یا کسی ایک ہی آیت میں ان کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مؤمن کو اس سزا اور عذاب کا کما حقہ علم ہو جائے جو اللہ کے ہاں نافرمانوں کے لیے ہے، تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا وضعت الجنازہ واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق، رواه البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار کر کے رکھا جاتا ہے اور لوگ یا آدمی اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ بدکار کا جنازہ ہو تو کہتا ہے ہائے ہلاکت ہے، اسے کہاں لے جا رہے ہو، انسان کے سوا اس آواز کو ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان اسے سن لے تو اس کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو جائے۔ بخاری۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے ایک شخص کے اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح قریب ہے۔ بخاری۔